بے پری فخر کو بھائی ہوں گا اہل کتاب یو تاسو امیان ہے تب بڑا امی سڑے بس اب ہوئے گی نا ہوں گا کتاب لے لے مریانی بل بے فخر کو بھائی ہوں گا تو خدا دوستان ہو جنتیان بھی بھائی بریم بے فخر کو پروز خالی زمین د پارے ہو عزت من نہ روز دے خالی روز دا دادرے والا ہے تو نے مسلسل لگا تاسو فخر کا ہے پری چاہے دی کتاب یہ تاسو خرے وہ کتاب کے عمل نے کہی کم ملا کو خری خر پخر تو بانی لوئی گئی حال بائے کسان ہو چکے خودل شوئے پائی مانے تورات بیا ان نے پور تکڑے مانے ہمارے پن نے کرے پشان تفاق دخر نے چپور تک یہ کتاب ان لڑان عالم نے ملا رہے لیکن عمل نہ کوئی کتاب باننی نہ کو خرچ کا نا جہ ملا اس پارا خر بانے میں کتابوں نے بوجھ دیں پام دے کتابوں نے بوجھتا دے اور آن دے لیکن پسپی پوئی کی چن نہ بوجھ پیشتا تھا تو بیل میں ملا باندھے بوجھ ترے تپوس پتی غلطی اور دے خر عمل پہ نہ کہی جائے بے وقوف دے خگور خر کے بل سے چل لے خر وہ اڈیل میں پختون نے کہ پدے در تے لٹ سے کہنا بیا بے ہونا خود ہے دا بے عمل ملام خالص خر دے دے اس فضی نے اپل بےدت نہ اور لت بدر کئی کو فضی نہ اور کلا ہرنی کی مکھ سورہ لقمان کی تیر شیرے کا ہرنی کے منہ چتروبا سی نان کر لسوت لسوت الحمیر خر ملا رہے بوش کم اصل الحمار پیسہ مسل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ دامو ایسے خر کرے تشبیہ اور کہاں خیر دے کہاں خرم یو غریب شہر ہے غریب شہر نہ اللہ ہی بد حال دائے قوم چاہیے تقزیب دا اللہ دائے تنو کرے دیں اللہ توفیق نور کی دے قوم ظالمان تام اگر مباحلہ کی دوہم فخر دری مونگا تو خدا دوستان مونگا جنتیان تو اے یہودیانو انظام تو منکم اولیاء للہ کستا سدا داوئی جتا سو دخدے دوستانی دار بارت فرق دے سورت بقرہ کم تیرشو ددی سرا مباحلا التیلو سلور نبی آیت کی 94 ان کانت تکم الدار الاخرت عند اللہ خالصتا من دون الناس کہ جنت تاسوی جنت والی چی ولی کر تب تو سبب دے تم سبب ذکر کرے پال تو دعوت جنت مخ کی سورہ بقرہ ذکر کرے گا ذکر جنت ذکر کو دل تمارتے دی فخر کو پلے چم دخدے دوستان نور خلق نری فتمنا الموت راشے چ مرگ اگاڑے کا تاسو رشتے نہیں ہے مرگ چل اگاڑے فتمنا الموت علل علل کاذب تا وہ دوستان یا نوا ہے چی خدایا کم سڑے زمگا دشمنی اکم سڑے اگا پنا حق باندی نخرا مرگ پر آوالے رازا چوئے را خیرے ہوکو کر تو خدا خدا دوستے ٹھیک دا دے با غلشی بیا خیش مباحلہ نشو کرے اللہ ای دی نوالی مرگ چرے پا سبب دائے چمک کے لے گلی زدیلا سنو اللہ پوئے دے پر ظالمانو وطا ہے گورا ٹھیک دا تو مرگ کو غاڑے نہ خود تختے دے خود دے نشے کر وہ یقینا آگا مرگ تفرون میں نو چتا سو تیخ تکوائے داغی دا سبب نہ دائے دا موجب نہ میں نو مانے میں موجبی مباحلے نہ تیخ تاو کرے چھ مر بچم تا تیرے دن طور سرو کر گنا ان الموت اللذی تفرون میں نو فینو ملاقیکم دامر چیرے تاستو مخامخ کی ملاقی کو مخل راجی بیا بتا سو پیش کرے شاغذات تا چالم نے پپٹ اوخ کارم خبر وم کی پاگا ملینوں چی تاسوی کوئیم یا الذین آمنوا جانو کی الصلاۃ نیوم الجمعہ ائی فخر کو چھ بھائی زم د خالی روز د ډیر عزت نہ کا پتا ہے قسم عزت در جمعہ روز عزت نہ کرا اے ایمان والو کل جواز وش ایمان تو تعالی جمعہ درواز نام دار ماسپخین وقت دائے دا جمعہ ذکر امن ویلی دائے پہ ٹکڑا کی آواز وشی کسی ویلے بیا سار تم ازگر تم شامل دو فسا الى ذکر اللہ زید اللہ یا داشتا اپری دے تجارت خرسول پریدا خرسول پری دینا سلم پالشی کر دکان بند کر ذکر اللہ سے تو خطبہ رہا اور خطبہ کی تو خدے ذکر ہی تو خدے کتاب ہی کر ورش قرآن اور اللہ ذکر دے پکی دا تاز دوبارہ بہتر دا کتاس بوئے گئے پن فضر ان کو تم تعلیم اس مخ کی سورت کے تیر شروع اشارہ دے کے دا تاسو دا قاری پر ازمانے تاسو خاص عبادت سر نہ زموں کو جمعے پر ازمانے خاص عبادت تے اگے لمگا تجارتوں نہ پری گئی بلدارے سے تاسو دا قاری پر ازمانے بالکل پابندی دا اونگ مانے نورا پابندی نہیں کرے فضا قضیت سلاد کل چموز ختم شکن خود مانے ختم سمو پنتش روپے لڑ رہے منظوشن بس خوارش عزم کا کے اور طلب کے تاسو دا اللہ فضل فضل تجارت تے علم دے سے تجارت ہو کے وہ بیان کرے یاد ہے اللہ لڑے پر تجارت کیوں نن خلیل ماضی کر منہ کرنے پاتے نہیں سی دیا پارے چشے کامیاب کامیاب دار ایسے ماں لوگ دخرے پدار کے بے خرچ کیا خدا شرط والے لگا اسے منزوشی نہ بزے دا سے نہ چی خطبہ دا شورو من شورو اب دے وقت جب تلر سے نہ کل چیری بھی نہیں سب تجارت یا سب تماشا بھی نہیں دیا ہے تو اور منڈا کی اور پریدی تالر اولا دا ابتدا کیوں پاغ کے حکم دا خطبے دے جمعہ دا سے نو تجارتی مال را گئے دیر کسان لاڑ آلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خطبے اولاڑ پرے سے ہوگا اللہ علیہ وسلم سلیانو کوئے اور اولاڑ نہ پتہ ہو لے گئے دا کہ خطبہ کے دل تا قیام دا ضروری رہا خطبہ و پہ اولاڑے باندے تو آغا شہر چھے دا خطبے سر رہے ثواب اگر سری دا پارا چھ خطبے تکینی مائند اللہ ہے ثواب دے دا مستمع دا خطبے غرد دے دا تماشو غرد دے تجارت انہوں نے اللہ تعالیٰ دے خیر و رازقین اگر خیستا رزق ورکا ان کے لئے ناغتا رغبتوں کا بطلب دا رزق حلال کی کن تو دا خدای دا دین تابع شا دا خطبے پا وقت کے تجارت دمزا نا خدای بدل خرز اخبر کئی شو سورت منافقون دام نازل شے پس دستور حج نہ مدنی سورت رب دل دار مکہ کے ترغیب انفاق تو تل تزجر کے منافقین و بخلا ہوتا جب دا خدا سے سڑے رہے کہ پخپلم خرچ نہ کیا نور تبھی چلا تن سے کولا من اند رسول اللہ نور خلق تم منع کری ویمدان مکہ کے فرمائے لو کہ پیغمبر کتاب دروسی نہ عمل پہ ہو کے عمل کرنے کے کو حمار کے گا دد زجر جا کسان تو چاہیے دا اللہ پہ کتاب عمل نہ کرے اج پخلیا مناوی دی منافقان دار صورت پہ اس زجر پہ منافقین و خلقو تو صورت پہ دے روان پرے کے منہ ویل زماری دا مالدار ہو سمانا چاہے مالدار خلقو زان دا منافقت نہ بچ گئے خرچ چکے تو خدای بدین کر اللہ بدین ہم خرچ نہ کہ منافق بدن جوڑ سی کر خلاصہ صورت بدائی اول رکو کے اتلس قبائح کی زمانہ فکانو اتلس ویم کی ترغیب دے لن انفاق فی سبیل اللہ قبل الموت حمایت نہ رکر حاصل دارے لا تکونو مثل المنافقین فی منع الانفاق دا منافقان پشانت مکے گئے چ انفاق منع کوائے وفی الہا وفل الہا دارنگے مکے گئے دائی پشانتے بغفلت کے کہ پمالنو اولاد سر دقدے ذکر نہ غافل شے بلکہ اخر کے وہی انفاق کا مکے نہ موتنا مرگ نہ مکے مر کے خر چکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم فنند اللہ چداغل حاطر علم و قدرت رحمان ذات تے پردے چولے دے دو جرموں میں رحمت نہ پاس سوک باننی پاگا چا باننی کہ منافقت کی داغت بندگانونا اور رحیم ذات تے چ خالص کڑی دوستان دا اخلاق غیر مرضیونا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ کل چی راشی تا تا منافقین دا منافق خلقو یو ذلی پر سفر بانی تلل حتم آیات کی راضی فلاری وید یو عبداللہ ابن عبی منافق یرا قسم دے دا ذل چی مدینی تلل سکر دا ذلیل بددے مدینی نو بال سکر پیغمبر تیزل ہوئی دا خبر زیر ابن ارقم سے واردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا اور خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے نہ یہ قسم نہ اکڑے چھو قسم پہ خدا منگا ندی ہوئے لیدا خود زان نہ دروغ جو اکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگا غصہ شے چھو گورا بے دلیل خبر مکہ ہوگا پیغمبر پہ غیب خونہ پوئے زیر سے وہی زیر خفاؤں یا خدا ہے ما خود رشتہ ہوئے نہیں تو زمان صفائیو کے ندا صورت ناظر شو کل اچ راشی تا تا منافقان دی وئیم نشہدو دار قسم الفاظی داری قالو نشہدو انکا لرسول اللہ عقیدہ منگا گواہ قسم کو پرے چت رسول اللہ شہادت کو دیا ان نہ کون بلکہ ان اول سورت کی چکم تجارت تن تیر سے نہ کیرا معمولی تجارت بھی روان سی نرو سوتا ہوئی منت تجارا دا ہر قسم تجارت نہ مائند اللہ غور کہ بیا مارے فتح منافقان قسم کی چت رسول اللہ ہے ٹھیک دا اللہ معلم دے چت داغ رسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اللہ دا بیان کئی چی یقیناً منافقان دروغجن دی پدی خبر کی چمگن دے ویلے لکاذبون فی الانکار عن قولم دی چوئی منگا دا قول نرے کرے لے اخرجن العازمین الازل بدی کی دی در اغجن دی ددینا خلق واسطے ثابتی تلخیص و مختصر کروان ابیا والے جوابوں نے کہی جی یہ کاذبون نے مراد سرے پدے نشہدو کے کاذب دے نہ دغوا کیشیر پاسل کے کنا متول کی امداری کرے چ کاذب دی پدے قول کے چل یخرجن العظم من الاذل پدے کی دروجن نی پدے انکار کے صحابی رشتے نے دے دی دروجن فادار دی قسم نہ کڑی قسم پہ خدا ہم دا ندی ویلی اللہ یہ گرز لی دی قسم نہ ڈال پسوڑے زد اللہ دلارے یقیناً دی چیری بدامال گئی دا پری ہوئے چیری ایمان مراوڑے بے کفرم کرے آمن سم کفر کل مومنی کل کافری نمور والے شیر دری پزنون مانے پس دی پوئی گن اس پا حقیقت و پہا ادارہ تم تو جب کا سام کل چت دیوی نے تعجب کے چی تالر ددی تنے منافق ڈل ہوئے تناور رہا اڑے نورانی وجہ رہا نورانی رے دیر خیستہ خوان دی ہوئی رہا اڑے اور خوٹتے منافق دے گا غم و سرد آخرت نیشتہ وہیں یقولو بلکہ خبر کئی نو تب وقت کے لئے دائی خبر ہوتا یار ڈیر خط تقریر کئی اڈیر چالا کی خبر کئی خبر کے جذب دے خودی سنگا گویا کی دا لرگی دی مسندا ادرا شی دیوال تا دیوال تشے لرگے ادرے بولے ادرا زکا بیکار لڑ گئی کا کد کار اور خوش زیب لگو لے دویم دارے چھے دیوال تے ادھر ہیں یو طرف اوچھے بد طرف شینی دومخی کنا دین دا سی دومخی تشبیدہ گمان کی دی کل صیحت علیم دارے چھے چھے واقعی کی پا دیبانیم کل چھے مدینہ کی ساواز بھی شکنا دی خیال کی زمگا بیسے ویلی ہے زمگا بیویلی سورت بزنگ پا پارکی را گلی ہم لا دوو دا کامل دشمنان الکاملون فی الادا زانت ساتھ ہے قاتلم اللہ اللہ بدی لعنت کی اللہ دی اشر میں ترنگ دے اور دل کی توحید نا کل شری تویل شراش ہے بخر بدل غواری رسول اللہ دے عبداللہ تیلو عبداللہ ابن عبیتہ راش ملک گناہ نے کڑے دے چھے رسول اللہ بخانا ہوا ہے تاو کی دی سرون اخپل دا تکبر بوجی انہی تدیل رہا سدو ناچے مخم آرہی او دیلو ایم کئی مونگا سکو مونگ سو گناہ کڑے رہے چھے پیغمبر لزے برابر دا پڑی کا بخانا لغارے کا نغارے چرے اللہ دیتا بخانا نہ کئی ولی چاہے نغارے نو کنبی و لغارے بیا نخبری یقین اللہ لا یہدی رزلتا بخانا نکی دا سے قوم نا فرمان ہوتا ہم دا کسان نی چی دی ویلی دی خرش مکوائے باغ چاہے چی دی رسول اللہ مر گری دی حتا انفضو چی دی تینا گڑ ورشی گورا کنا خلق بندے صحابہ اللہ خرچہ مور کہے دسرا صحاب صفہ طالبان دی دا صحاب صفہ ہو کنا منافقان بے دیل مر ڈوڑے مور کہے چی دی رکشی جدتا دد دا خیال لے چھے منافق سر ڈوڑائے دا دیوی دی طالبان نے وزیپا مور کا و دا اللہ سر قضانی دی دا اسمانی دا زمکی اگئے اور کئی خو منافقان خو پوئی گی نا دی دا میلی دی چھے کوا پس شنگا مدینی تا خام خواب و باسی عزت مند دین زلیل لران دا دی ویلی دی نوکم وقتا و لیلہ عزت عزت خدا اللہ رے عزت داغت رسول دے عزت دم و مینان دے خو منافقان پوئی گی نہ پہ عزت داغ زیر ہر زیرو للہ العزت اب تک لام گیرو دے اختیار دت لام دے اختیار نہ دے دت لام د توصیف ہوئی للہ العزت عزت دا اللہ صفتوں نے جدا طریقے سے عزت دا رسول صفت ام دے عزت دا مومنان صفت ام دے رسول معزز دے مومن ام عزت مند دے منافق ام دے عزت مند دے پسی شیزان تا عزوی دا قبائی اسو شمارا قالو نشد انکا لرسول اللہ اخلی خدا ہوئی ویمن المنافقین لکاذبون بلے تخذو ایمان ہم جننا بلے فسودوان سبیل اللہ پنجم دے ساما کان یا ملوم پگم آمنو سما کفرو وم دے تو بے اللہ قلو بے ماتم لائق کون نام دے تو جب کاشتام لسم دے تسما لقول یو لسم کو شب مسندا دو لسم یا سبون کو لسحا بیا لسم مل آدو سوال لسم دے لو اور روسم بن لسم دے یسدون پارسم دے مستقبرون واللسم دارے چلائیں یغفر اللہ لہم اللہ انہ بخی اتلسم دارے ددیدہ قول چلا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حاصل دے پر داشت چیا مومنانو ددے منافقانو پشانتے نشے پسشی کے پدے قول کے چی لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ خرچہ مننکے یا ایھا الذین آمنوا یا مومنانو غافل نکی تاسل استا سمالونا نستا سدا اولاد آن ذکر اللہ دا اللہ دا ذکر نام ذکر عام دے دا جاد نم غافل نکی دا قرآن نم غافل نکی دا فرائض نم غافل نکی یرو یوزگار نیمن اولاد میں پگاڑ دی اور مال میں پگاڑ دے قرآن تم یوزگار نہ دے جہاد تم نہ دے مانزہ تم نہ دے ومن يفعل ذلك چاچ دغت کارو کو مانے شغلو کو پا دنیا سر ددین مشغول شے پا دنیا سر ددین داڑے لوے نقصانی دی وان فکو راشے کر چکے دانے چم تاسول درکڑی مکی ددین چی راشی ہوتا اس تمرگ چی مرگ تراغن ہوئی یا ربا تالز نرس کو نم نیٹی نس دے تنفا صدق خیرات میں نکڑے عزب وید نیک عمل والا نام یا اللہ اس خیرات کو ہم کہنا اس خیرات کو زن کدن کی چڑھے دد دا سوال قبلی گئی نہ چرے نرس کے اللہ اس نفس کل چنے ٹھہرا گلا اللہ خبردار دے پا عمل نیچے تاسوی کا سورت التغابن نازل شے پس دستور تحریم نے رب دان مخ کی ترغیب و شو انفاق و جہاد تھا در مسئلہ توحید بائے تفریقی و تفصیلی توحیدی مسئلہ تو مانتا اجمال و مسئلہ توحید کے لگ لگ در تو تفصیل کئی پر دلائل و سرا تھا بلال زجر و منافقین ہوتا پتے ہو جو چہراس کی کتاب دل تک ترغیب اور کی اطاعت رسول دال تحراس کی تو رسول نہ رسول تب عزت ہوئی دت اللہ ترغیب اور کی اطاعت رسول تو شدت تابش ہے بلخاتے والے اوڑے دار صورت بسی ترغیب الاطاعت الرسول و اثبات المقاصد الاربع مقصدی مسئلہ اطاعت رسول دول سمایات کی واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین زمان رسول خبر مانے داغ پزیم دی رسول اخکاران سلور مقاصد من پیش کی توحید صداقت رسول صداقت کتاب اور آخرت دعوی پیش گئی خلاصر سورت کا دعوت توحید اول کے پیش کری نا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض بدے دلائل دو قسم پیش کری دا نفی دا شرک فی التصرف اور نفی دا شرک فی العلم دعوت دلیلوں نے بیان کی دیار نصیحت کی ہوئی اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المومنون خلاصہ سورت بدائی اول کے دعوے توحید پارے بانے در آخری دلائل پیش کی دویم دریم سلورم آیات کے بیا تخویف دنیوی دے پنجم آیات کی نہ مانین تو خدے عذاب پر دنیا راج یا زجر منکرین در رسالت تشپگم آیات کی دارنگ اس بات الاخرت وم آیات کی یا صداقت قرآن پاتم آیات کی جائے تنور ہوئے نور الذی انزلنا مقاصد ارباش پر بیا تخویف دے پر نہم آیات کی تخویف اخروی اور بشارت اخروی دے پر لسم آیات کی بیا گورے او لسم کی ترغیب دے جہاد تا مجاہد سر ما سوال میں مصیبت ان مصیبت رسیدن سی مجاہد ہی گنا اطاعت رسول تو لسم آیات کی دائے توحید دیار لسم کی تذہیب سے دنیا سواد لسم نے بیان کرے دا دنیا دا وجے دا خز دا اولاد دا وجے دا اللہ دین پر نگ دے اور ترغیب اور کئی انفاق ہوئی سبھی لا تشپا رسم کے گویا کہ دی صورت کے اگر مہمات سے ذکر دیا توحید پر ذکر دیں رسالت ذکر دیں قرآن ذکر دیں قیامت ذکر دیں جہاد ذکر دیں انفاق ہوئی سبھی لا ذکر دیں تو امور مہمہ اس پک کر دار مقصدی صورتوں نے دیپ سلورا نے خرچہ وقا دائی سلورا نے یہ قیمت ہوئے بے یو سر یو سر بے وے یہ رڑی روزگار ہو خیس کار ہے چیران سلورا نے چرتے ہو پیالے چھے بہن پہ جو اس کا علیکہ پہ غبن کے پریوتے سورے تقابون دے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پنندہ دے اللہ چھ مالک الملک دے زیدہ مثل نشترے رحمان دے مخلوق دے بر جلیل واسے کڑنے رحیم دے سالم کڑیا ایمان دے تغابن نا بی طریق الجمیل رول معنی لکھی دے کہ عجیب نقطہ مخ کے آیت کے لئے آخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها بیا اور پسی ہوئی التغابن سورۃ التغابن نگور رہے اذا جاء اجلها شرے درش پہ تو سورت پسر کرا رہے درش پہ تو سورت ہونا وہی دیکھی دننا اشارش و دیتا کہ محمد اور رسول اللہ شرے داغا جل را گئے پدرش پہ تم کال نئے خلق کو پتغابن کے پرے ہوتا ہے غبن داغ رسول اللہ کا نہ داول تو رسول اللہ یوں آخر اللہ نفس نزا جل اللہ کو نیٹا نے رسو کئی کر نیٹا رسو نے شواغ اللہ اتاسو پغبن کے پرے ہوتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات اللہ پاک گنی د شریکانو نا آس یدنا شیر اسمان نوز مکہ کی خاص دغ اللہ لباس شہیدہ اگر پارا الحمد و صفات دو خدا احمدی اگر پار سیبان قدرتم لری خاص اللہ ذات تاسو پیدا کری ہے گورا بازی ستاسو نے کافر دی بازی مومن دی دا زجری لفظ دے اللہ اسے پیدا کرے پکارو چھے ٹول مومنان اللہ ستاسو عملو نہیں نی اگر پیدا کری اسمان نظم مکم دا حق دا پارا وصورکم تاسو لے شکلن در کرنے فاس انصورکم نخیست شکلن در کری ری لے انسان شکل ٹول دنیا کے احسن دے خاطروں نے بولا جی خاطری خاطری لیدلی جو ہے احسن سور خدا انسان تری ور کر دے دل عالم دل نہ پائے سی سیدھے آسمان نظم کہیں عالم نے پائے چتا سپٹا سچکار کائم اللہ عالم نے پائے خبر وانے چپ سینوں کی ریم دے پر اللہ صفات اول ذکر کر یول صفات کی در آخری دلائل دے سب بے خود پارا دا ٹول صفتون دا اللہ دلالت کی پرے بانے چی سب بے خو اللہ پاک دے شریک نشترے نازول نشترے وزیر و مشیرم نشترے دا خلق نمانی نو تخویف پیش کا اے نیرا غلی تا اس کا خبر دائے کسانو چی کفر کرو مخیم خبر دا عذاب مراد دے سکلو اگی و بالا امریم سزاد کار خپل کار اسو تکذیب و کفر اغیر عذاب درناک پاخرت کم نے داولی پری عذابو ذالک عذاب پری ہو جاؤ شراطت دیتا رسولان فواضح دلیلنو دیبوئے اب بشروں یہدوننا آیا بشر دے چمنگ تا ہدایت گئی منہ کو بشر نمن تو کفر کو وہ تولو مخواڑو دحقنا واستغن اللہ اللہ تنم غنا کار اکڑلا واستغن اللہ دامانے کہ خدا غنی شو فعل مانا خدوسی نے مراد خدا غنی دے واستغن اللہ مانے اظہر اللہ الاستغناء عنہم خدا مقبل استغناء ددی نخکار اکڑلا اللہ تاسو مانا مانے زدہ ہو سکو اللہ خود غنی و حمید زام الذین کفروا زجر پہ انکار دباس زام باطل خبر تری کا دعو باطل کی کافر چلی بار نجن دکھی تو بلا کی قسم نے زمان پر اب دعوت درم زیر چپائے کے برب بانے قسم لے بباس نہ تو بات سننا جواب سوال کی دیا بتا سنا خبر در کی پائے چسام علم کرے دے دادے پالا مانے احسان فامنو باللائیں ہر گلے سے توحید ثابت رسالت رسول ثابت ایمان لڑے پالا دا پر رسول نہ پاگ نور ایمان روڑے چمو نازل کرے رہے نور سرے قرآن اللہ استعصام ملون نے خبردار دے یوم اجمع کما تخویف اور بشارت اور تخویف و سروڑی پکمر سے اللہ و تاثرا جمع کی لے یوم الجمع پروز جمع دخل کو کی لیوم الجمع الاولین والآخرین اولین و آخرین کی راجم کی نتاسبم راجم کی ذالک یوم التغابن دغر وز داد اخکار کے دلو دغبن تغابن دام تغابن سر ظہور دغبن نے یا خباب تفاعل دینا مبالغے غبن بخخ کار کی یہ انسان سب نقصان کے اختر سنگ محنت دے کو دان دے کرو بے پیرے یا تغابن تفاعل دے مانے جنتیان داسی رد چھپائے کہ غبن بنے جنتیان اورال تخکارشی آئے کہ غبن دار سری زان تخکارشی مومن بم زان توئی یار چلا نور محنت میں کرے نہ خبر ہوتا کافر بوئی چما توحید پریخو اول میں کفر کا دا تغابن دے ارے اب افسوس کی غبن کے پروتے چاچی عقید النبی پالا ملکڑی نے قرآن وکم ددنا بدے داخل وکی اللہ دے جنت ن تاچ بئی گلا ندائے والے ہمیں شبئی دی پائے کی دا کامیابی دلویا اور تخویف دارے چاچ کفر کرے دے پزرا تکذیب کرے دا تن زمگا پجبا دم اور والے دی دی بھائی کے ہمیشہ او بد دے دا اور تم ما سامی مصیبت اللہ بزن اللہ نرسی تاستا ہے اس مصیبت تکوینی یا تشریعی مگر داد خدا پیزن دے مانے مجاہدہ کو کنا تکلیف کا راضی نے اللہ پیزن و راضی چاچی یقین کو پاللہ میں یوم باللہ یہ دے قلبہ نکلکی اللہ ددزرہم خدا دزر کے کلک والے پیدا کر پتی خبر مانے کلک شی چ مصیبت دا خدا پیز انداز مومن دا کی دئی کر اللہ منی نو دا تقدیر بم منی اللہ پارسی پوئے مصیبت پسم سل کی سڑی طرح سی واتی اللہ دا اللہ تابیداری کوئے دا رسول کوئے کم کو مارو یقیناً پر رسول بلاغ المبین اطاعت دا اللہ رسول کو خیر دے کے مصیبت تو رسی کر اللہ سر توحید سمانا اطیع اللہ اطیع رسول فی حاضر المسئلہ پدے مسئلہ کے دخد رسول منے اللہ دے نشت بل اللہ داغانا سوا پاغت دان سپاری ایماندار ہوں یا الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم ہر کلے چھے رسول اتباع کوا پا توحید کے نو تحذیر ورکی دا دنیا رسی دننا یہ ایمان والو یقیناً بعض استاسو دخزونا و دبچونا دشمن استاسوی نظام تساتا ہے دشمن والے دے تو تا دا رسول دا سنت خبر کے آغا با دا بیدت کئی آغا دا رسم رواج کئی آغا تاسو دین توحید تنبری نو دشمن شکر پاس درون نو بس شہد آئی دا خبر قبل اولنا خبر اولا قبولا نکے یار خزے نہ مجبور ہے اولاد نہ مجبور ہے وین تاف و تسو و تقبر کمافے کو گنا چابل دمافے و تسو مخواڑ داغی د ملامت آنا و تقبر پٹ کے تاسو آگی لرام پردہ پیوا چوائے یقیناً اللہ رے بخون کے میں ربان آنے خزیری اولاد بھی کما کری تے خبر مما نہ کر باقی سو کو انتاف کاغی صدا سے جرم کری چابل دا معافی نو معافی گئے میں ملامت تک آئے پردہ پیوا چوائے بے تخا اخلاق ہوئی حسن اخلاق وازواج کم اولاد کم سوکھ دی مومنان دی کافر خون دی مومن مرگر رستا بی بی ردایا بچری دی معافیت کوا صفا کوا مغفرتم کوا یقیناً استاسو مالونا استاسو اولاد امتحان دے اڑی راڑی گو رسلے اللہ شرد آغسر دے اجر لیم اغلوی اجر پدی مالونا اولاد ما برباد آئے فتق اللہ مستطاعتم فس اللہ نے یار کہا کہ سمرا مؤثر سی وس سڑی سر توحید دے گا وس مو آتی ہوں قبل ہے اور خبر امن ہے اللہ رسول امستتا تم کے اشارہ و جہاد کا نوان فکور بس انفاق را گئے خرچ قوائد مال ہاں خیر لانفسکم پہلا زف دے یہ کن خیر لین سے کم خرچ کا ندا خرچ بس تاؤ دپارا ہو رہی سوچ بس شد حرف دا نسنا نو دادی کامیاب ان تو خرج اللہ قرضن حسن جام انفاق دے کتاس اللہ لقرض ور کے قرض پہ اخلاص اللہ بے دل زیادتی بخنم امدت تو گناہ کی اللہ علیہ شکور قبل ان کے نے صبر نہ کم نے کر قبل لائے کی قبول بے کی کنین صبر بقی تاخیر دا عذاب سرا عالم نے پپٹو کارا دے ضرور حکمتن والا سورت الطلاق دے تصورت النساء القصرا ہوں وہی وڑو کے سورہ نساء ربط یودار مخ کی بیان شل دی صورت کے دارے اعادر پر سبیل دلف نشر غیر مرتب سمانا ددی صورت پاول رکو کی تنظیمی امور دی دا جہاد دا انفاق دل سے بوائے اور پاخر رکو کے مقاصد اربع دی دا چرے پسور تقابن کیوں کا نہ پیو ترتیب دل تبر ترتیب بانی دیا آدش وہاں دف نشر غیر مرتب دوائم دارے چمخ کے ترغیب و جہاد تا ندت فرمائی جہاد دالے کی گی چتاسو امور انتظامیہ دا قرآن ہے جاری کے درے پابند شے درے پابندی نے نکڑی سرنگ با جہاد کے بل ربط سے دارے مخ کے ازواج اولاد ایلو کنا بازی بی بیانستاسی دشمنانی معافیت کو تر وقت پوری مفت اڑو مغفرت کا او کتے راداؤ کے دت طلاق چاہ ڈیرا خرابش کاغوئی چن نہ بس دا بےدت بکے ادا رواج بکے نقل دشمنی مفضیل طلاقی ندی صورت کے داغے احکام اور ہے داربت کے دائے داغ صورت دا بیان دا امور انتظامیہ تو صورت کی امور انتظامیہ بیان ہے اور دعوت توحید صورت کشتہ آخری آیات کے دو لسم تعلم ان اللہ لا کل شئن قدیر وان اللہ قد حاط بکل شئن علما واقدار اللہ دین عالم اللہ دین خلاصہ دار جی ابتدانا امور انتظامیہ بیانی سنگا دری امور انتظامیہ و گورا پینزلس پدے کے اوامر دی ادرے پدے کے نواہی دی اور پینز پکے فوائد تقوا دی دے تو امور انتظامیہ ہوئی رات گیارلس اوامر شری درے پابند سے درے درے نواہی نظان بچ گئے تقوا کے نو پینز فائدے بات سے لے گئے مطلب دے گا عوامر پکی تیار لستی تلکو انا یو احسو دعا و تقدری دیارو سلرشا پام سکون سلور فارکون پنزو اشدو اسپگ اقیم ہو دیارو سو گورا اسکنو ہندایاتم پان فکو الحن بے نہم پاتو ہن اجرون لسم وا تمرو یو لسم لیون فکس دو سات نامر دے دو لسم و بیا فلیون فکس دے دیار لسم ڈاکٹر امور انتظامیہ داس اوکا داس اوکا داس اوکا نواہی پہ کیوں گو رہے اولاد کی لا تخرجونا میں او باس ہے گورے خان اخراج ہونا کہ دوسرے بیاوی لا تزار روحنا زرد دل اور نہ کہ اتحل لا یخرجنا پخبر دن نوزی دے دروتا مناہی ہوئی تاس ام اباس ہے دا زنانا دے پخبلم نوزی تنگو اما دیکھ گو دا تقوا فائدے دیر ذکر کریے دا تقوا فائدو گو رہا دوے میاد کی ہوئی ومن یتق اللہ اجل لہم مخرجا دری میاد کی اور پسی ہوئی ویرزق من حیث لا یحتسب چاچ خدا نے یار کولا دا اللہ دا قانون تابع اللہ بولا نجات ور گئی اللہ بولا رزق ور گئی بھی گمانا بیارو سلو رم یاد کی ومن یتق اللہ اجل من امری یسرا چاچ سے تقوائی نہ اللہ بت کارون آسانی پنجم آیات کی ہوئی ومن یتق اللہ کفران سیاتی ویعظم له اجرا سیات بت لڑکی اور لوی اجر بولا اور گئی تقوا کو تقوا تقاصر دے کے پابندی دے احکام انتظامیہ دا چاول رکو کی نا آخرت کی بیا سلور مقاصد تاتم آیات نہ سر تخویف دنیاوی نہم آیات کے تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی لسم آیات کے پدے اس بات قیامت کے بشارت دے اور لسم کے اور توحید دا دلائل سرا دو لسم آیات کی روسری کے پیش گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم فنم داغ اللہ جمکڑی صفات دا تدبیر دا پار دا مخلوقاتوں رحمان دیام کرے تو لو خلقتا نوال بخشش پل رحیم دے توفیق اور کرے اتباع دا نبی تپائے چی بچ گئی دا عذاب پلنام اے نبی وایا امت تا تقدیر دے، یا نبی قل امت کا امتیان تو ہے چکل طلاق اور کا خزوتا ہوں ارادہ نہیں کر پس طلاق اور کہہ دی تل عدت د پار دے عدت دیم دیکھ سا مطلب دے لے عدت اینا گر دی کے اتفاق دے چ طلاق نہ مراد دے کے طلاق دے پتوہر کے کل خزا چی دہیز نہ پا گئی دو کے وہ طلاق اور کہہ دیتا سن طلاق ہوئی بولے عدت ان کے معنی دی بولے عدت کے اختلاف ہو عدت پہ حیزون سر رہے کہ پتہرون سر جسو کوئی عدت پتہر سر رہے ابھی بس لام لام وقتی رہے گا طلاق اور کہہ دی لنا پا وقت زمانے دے عدت دری کے ہم و کم وقت بانے چھے عدت تیری مانے طہر پائے کہ طلاق اور کہا مانے طہر کی طلاق اور کہا سوک چھے عدت پا مانے دے حیز دے ناغی وی دو خبر لام دے استقبال طلاق اور کہہ دی لنا مخی دے زمانے دے عدت دینام عدت پا حیز تیری نو دے حیز نا مخی طہر دے مخ کے دے زمانے دے ددنا یا لام لام عاقبت تے طلاق اور کہہ دی لرا چا عاقبت سی عدت تے رول دا طلاق نرستو سی عدت تے رول سی چاہے تحیز ہوئی طلاق میں بطور کی راشی کر بل شمارے عدت پر روزے والے شمارے یرک و اللہ نا چی رب دین اللہ یا رسول دعوت تابداری دا قانون مو باس ہے دا زنانا دا کوٹو دا دینا دا دی من استاکو پاپا کیوں سینزک ہے بیوتین نہ ہوئے اغیر پخپلم نوزی مگر کراتل کی اغیر پا فائشہ مبینان فائشہ مبینان بازی ہوئی دا وطل پخپل فائشہ رکھا ندیوزی لیکن کا بدکار کینو بد باوکینو ہی کووتین بازی فائشہ مبینان دارک زنائے اکرانو دا غیر پارا دا حد دا قائم ہو دا پارے بارو باس ہے دادا اللہ پولی نہیں تڑ لے چاہتے تجاوز کو دا اللہ نے پولا نہ نزل ہمیں کو پزان اللہ دا طریقہ دا طلاق ہو لے کے خوضا چا طلاق دی رجعی یو دی اور بیادی اور پسے دتی او استل دینے دا زکا نہ پوئی گی لا تدری نہ پوئی گی مانے نفس ضمیر نفس تراجے امید دے سے پیدا ہو کہ اللہ ددے نروس و سن نے کار نئے کار سی وہ تشے نو طلاق دے اور کڑو نئے دارے سے بیاب سر محبت پیدا سی مجھے کور کے دت تیرے یو یو طلاق رجیری اور کڑی نو رجوع تو کرتا رضا بلونا جلونا بلونا مرادے کے قرب دے کرے چی نزدیشی زمانہ دے ددائی پیرشے لان نہیں رشتہ کہ بخت طریقہ یا جداش ہے جدائے کہ بخت طریقہ انصاف سے رجوع اور تو کیا مفارقت دے اسے پریک دے ذرا مور کا ارے اوکار چکے خاص کر رجوع چکے گواہان کے دعا دلان ستا سنا اور پابندیوں کے دشادت دخ دے دپارام گواہی سے گواہ کی نو دخ دے دپار دے کئی دا احکام چی رواز ورکی پر اس راج چاہتے چی ماندری پا اللہ پر رضو سنائن ومن یتق اللہ تقوی عام لفظ دے تقوی کے توحید دے ایمان وہ تقوی کامل مراد چاہتے دا اللہ دا احکام و پورا تابداری کو لا اللہ و لو گردی مخرجن من وطل نجات دا مصیبت انہوں نے دینری ولی چین جا مصیبت پر پینا راولی راولی با لیکن دا مصیبت نہ میں بیاو باسی تکلیفوں نہ راضی پا معاہدینو لیکن اللہ تیرا باسی جا بل رزق والا اور کئی ددا سے دینا چی گمانے نہیں رزق کے والے برکات واچی خلق کوئی داجی نہ امریکی نہ والے حساب راز ہے الگ دادا خدا دا دربار راضی من حیث لا احتسب. سعد بن عبداللہ تستری ویلی من یتق اللہ فی اتباع سنت یجعل مخرجا من عقوبۃ اہل البدع. چاچے خدا نے یرو کرام نے سنت عمل شورو کا نند بدتیان د مصیبت النب اخلاص سی کنی آغاز نہ پغم کے غختہ خادے کے غختہ تنکڑے خارج اخلاص پہ دے پہ اتباع سنت سے چاچ پا اللہ توکل کن اللہ دل پورا دے یقیناً اللہ رے رسون کے دا کار پل بالغ عمری ہر کار پل منتہا ترسی تا امتحان یا منتہا ترسی اللہ گرز لے آرے اسی در اندازان دا عدت مسلر آل تطلقون لے عدتین واللائی آغا زنانا چھنا امید شوید حیزنا تاسو لے بیبیانو نہیں انر تب تم کستاس شکید آئے پہ حکم کے نو حکم اور ہے عدت دائی دے دریم نیشتے ہیں دارنگا زنانا چھ لاحظ نظر آگلے اڑکوالی دو جنہی اور طلاق ہی شکن دریم نیشتے عدت پہی صرف دا غیر حائز ہو اولاد لحم علیکم چھ حاملی داغی نیٹا دے دت وزر حمل دے چھ بس حمل اگر دیں کشاد اللہ دے حکم تابداری اکڑا اللہ بولے اور فی دس پل کار نا سانتیان اللہ بولے پکار کی یسر پیدا کی دال اللہ حکم دے رالے گلے لے تا ستا امر اللہ دے خدے کتابی دا قانونی کشاد دے حکم تابداری اکڑا اللہ بولے نلری کی سیاد بدحال ادا گا لے بور کی دل آجرم دا زنانا چکل عدت تیرے حکم ددیدن سکنا دا نفقی سرے وہ سوے دیل ردا غزین چی وہ سوے تاسو دخپل طاقت مناسب سکنا خود ٹولو لازم لو ضرر والا مور کا ہے دیر پارا چی تنگ سے آپ راو لائن چی تنگے چی روزی نیو باسا او کا حاملی بھی کرنا نبی آپ پہ خرچ ان کا ہے ترائے چھو وزن حملو کی نفقہ دے نور دا پارا ہوا خود حاملی آگا کل حملو گر چینو آخر پوری بن نفقہ کو انوے آو آخر پوری بیکھے داخذی متلقے قدیب پیور کے یو بچی ستاسو لرا نور کوئی دی توجورو نا دی مزدورین اجرت والا اور گئے جرگا کوئے پمینس پلکے دا بیمارو پندنے کار جرد آپ بچے دا تینہ کٹکو کلے کٹکو سنگے کٹکو وین تاثر کمو کتاسو تنگ سیا کوئے ہو بل سرا خز خوان یو بل سرا تاثر شروع زرد پیب اور کی دے لکنہ بل جینہ بل خزا چھ دا خزا نور کی نو بل دے اور کی دے ولیون فت پکار داری چی خرچ دے کئی وسعت والا سڑے دفل وسعت مطابق بچا چی تنگ یا راغلی درزق خرچ دے کئی دائن چی اللہ اور کریم تکلیف نور کی اللہ اس نفس دے اللہ ما آتاہا مگر پا قدر داغی چی اللہ اور کرے رہے سمرا مالی چی در کرے رہے دمرا بانے مکلف ہے کا زد اللہ پیدا کئی با پس تنگ سیان آسان تیان وقائم من قریۃ مستخویف دنیوی اما چالے چلا اللہ دا حکم نو پابند نہیں دیر کری والا شتے نافرمانی دا حکم در رب نے کڑے دا در سلام نے کڑے دا حساب کریں گا اس طرح حساب سخت عذاب مکڑے ولا عذاب سخت دا عذاب اصل کے حساب دے چ معاف کڑی نہیں کر چ معاف نہ کی دے تے حساب شدید ہوئی اس کاغی سزا کار پل کار امک کے آتتو کا نہ فرمانی شو عاقبت دائی دا کار نقصان دا خود دنیا عذاب پیار کرے اللہ دیلا عذاب سخت آخرت کے. فتق اللہ یا اولی الالبام, اللہ نے یہ رو کے عقل خالص والا اسی میں ایمان والا ہے اللہ جنا من بدل دولے للباب نہ. یقیناً اللہ نازل کرے تا اس کا ذکر نصیحت دا قرآن دا صداقت قرآن شو رسولن وردار چی دے لفیل رو باسا وارسل رسولن اور رسول امرالی کے لئے چی بیانی پتا سو ہے تو ندا اللہ وازیں دے پارے چی باسی آکسان لئے چی مان رو لے عمل کر دنے دا تیرون رانا تا دا رسول دا رسالت دا وجہ مخلوق دا تیرو دا شرک نا رانا دا توحید تراوتل داریں گے دا تیرو دا بیدت نا نور دا سنت تا دا تیرو دا جال نا نور دا علم تا چاہے چیمان درپا اللہ عملے کرنے اللہ بے داخل کی جنتون تا بئی کی بلاندائے والیم ہمیشہ بئی دی پائے کہ ہمیشہ یقیناً خیص تکر اللہ درپا رزق اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن آخر کے توحید اور دلائل و خلاصہ خاص اللہ غزات پہ پیدا کری و آسمانونا و دزمک و نام پشانت دو آسمانونا نازلی گی حکم دا اللہ دری پمینس کے گورو قرآن کے ہمیشہ ارض مفرد راوڑے ارض ارض آسمانونا جمع پدی یوز ہے کہ مثلهن ویلی مثلهن دا مثلون سمت دب دیکھ اس دو خبری یو دا چی وزمکے پشانت دا اسمانو ندی وہ پا عدد کے پا دے بارکے احادیث کو صحیح صحیح دی چی وہ اسمانو ندی وزمکی دی صحیح روایت کی دی باب دی چاگا سڑے چی پردہ ازمک والے رکھا حدیث کے راضی بخاری کے دا دقار تب دا وزمکو نواز چولی شی وہ سب ارزین شتا کھا لیکن بلا خبر دا جاغ وزم کی شری پائے کی دیو بل نے جدا والے دے دا آسمان ان پشان یا پیو حدیث کے راضی چپار ازم کا کیو نبی دے ستاسو دا نبی پشان موسیٰ دے دا موسیٰ پشان نوح دے دا نوح پشان دا روایت تم پکی راضی روح المانی لکلی یو صدری سر صفا قال ابو حیان لا شک فی وضعه شک نشتا چرا حدیث موضوعی دے اور بیا ویلی چی دا روایت دا واقیدی نرے او کذاب واقیدی کذاب دے روح المانی وی چی حدیث منکر لا یعول علی دا منکر حدیث تے پر اعتماد نشی کہہ رہے خلق اعتراض کئی جی حاکم دا تصیوے دل کر ارے کن لا عبرت بے تصیل حاکم روح المانی لکھی دا حاکم تصیح تیس اعتبار میں اخو دیر موضوعات تم سیوے دل کر نبراستے کا نشر قائد آشان دائی اوسط دیاب نصفقیم لکلی چھ دا حدیث غیر ثابت تے امام نووی نے نقل کرے نو قرآن بس پرے باپ کی صرف دائی چیز مکی دا اسمان و مردی وہ دی دانے دی ولی چیز ہو بلنے جدا دی ہو پرے کہ دن دن بیا مخلوق دے لتعلم دا اسمان و نظم کے صلح پیدا کری دی دلی دلائل و مطلب سرے دے پارا چی تاسو یقینوں کہے چی اللہ پار سیز قادر دیں بردہ یقینوں کہے چی اللہ را گیر کرے عرش پہلم فلکیم دار تما ابتدا کے ویلو دی آیت کے دا دلائل و خلاصہ پیش کرے تو دلیل ناخلی چی کرنا یا دے مت دب دا پاری چ اللہ قادر و متصرف رے یا دے مت دب دا پاری چ اللہ عالم بکل شے رے. سورۃ التحریم دے تو سورۃ لم تحرم ہوئی دے تو سورۃ النبی ہم ہوئی سورۃ المتحرم و تم ہوئی ربط یہ ادار مخ کے دا کورنے امور بیان سول، امور انتظامیہ دا کورنے ہوگا نا، ندی صورت کے حقوق دا زوجیت بیان ہے، دا قض پخاون حق دے اور دا خاون بقض حق دے، حقوق بیان نہیں ہے. دوم دان مکہ ترغیب اطاعت رسول تھا، ندی صورت کے زجر اور کی چیز رسول خلاف ولی کوائیں ولی خپک ہیں، داغ مخالفت میں کوائیں دغرنگ. آغا صورت کے ذکر دا طلاق و نساء، پدی صورت کے ذکر دا خصومت و نساء دا نبی دے، لیکن طلاق نے ذکر کرے. معلوم ہے چیز دا پیغمبر دا بیبیانو پیغمبر سر واسطہ دیتا نا رسے دلے چاغول طلاق ور کرے وے. دعوت دا صورت منگدو بیان حقوق زوجیت اور ترغیب پہ اطاعت رسول باندھے، زوجیت حقوق بیان ہے اور پائے کی منشا ماخذ گورا شپکم آیات، یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو زان اخفل اہل دور نہ بچ گئے، پتا دا اہل حق دے کر دور میں بچ گئے، تاپاد بانے حق سرے چا باول کے بیانے. خلاصل صورت بدائی چاول نہ رسول تا خطاب، یا نبی خود خطاب مطلب اس دکا مقصود تے ٹول مومنان، مطلب دار سے دا پیغمبر خلاف کے موت رہ گئے، دا مخالفت میں کوائے اور پکوائے ماں، دا ٹول واقعہ وہ پری بانے روانی بیبیان دا رسول اغتوی میں خپکوایا. بیا ترغیب اور کئی زان دور نہ بچ کے اس پکم آیات کے، اور ترغیب الى التوبہ تم آیات کے، ترغیب الى الجہاد دن ہم آیات کے، زان دور نہ بچ کے توبہ اباسے جہاد کے پری بڑا اور بچ کے ہے کنا. آخر کے دو قوانین نے پیش کری کہ انبیاء دی یا دو انبیاء آئی خزے اگی خدا خیانت مقام تر سے دلے گا، دائن دا قانون جوڑے جو قرابت اور رشتہ داری پیدا نشی اور کولے کرے سے دین اختلافی خضد نوح علیہ السلام خضد لوط علیہ السلام اگیلا پتے پیدا نر سے رچ خاون پیغمبر گیا دین مخالفت ہوگا نہ نافے نشی کہہ رہے نافے نشی کہہ رہے دیتا ہے فائدہ اور نکڑا. دویم قانون دارے قرابت اور رشتہ داری ذرا نہ اور کئی کل سے تباعد بھی دکو پرنا یول سے آد کے دائیں مثال ہوگا رب خزا دا فرعون، اگر جدا فرعون خزا اگر پنکار آگے رکڑے داغ پزوجیت کے وار، لیکن آگے تو ہی ذرا نشتا تشجیع اور کئی مومنان تپ مثال دادت مریم حکومت دا صورت مطلب ہم دارے بیبیان و دا رسول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خفگان سے خبر اوکڑا، اے بیبیانو دا دی رسول پر تاسبان حق دے خفکوائے بہنا، پینزم آیت پر دا خبر ہے، بیا اے بیبیانو ستاسو پر خاون بان حق دے تاسو بدا اور بچ گئی اسنگ بچ گئی تو بے اباس اللہ تو توبہ تنسوا بل پدی طریقہ سے مجاہدہ ہو کے اس کے خود دائی سے خاون نہ مانی لسم آیت کی اور توئی تو پخاون نہ خلاصے کہ خود داسی چ خاون دے نہ مانی یول سات کے دے خود توئی تم خپکے گا خیر بتاتے سے ذرا نشتہ دے حاصل سے دے تو حقوق و زوجیت بھائی دایت صورت ابتدا کے محدثین و صحیح حدیث سرا مفسرین و دو عقیلی کے لیے یہ واقعات تحریم الاصل دیر مشہور ادا رسول اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہا کرا چرتر گدین شربت اس کو انور بنے ہوئے نئی پہ خپش بھی چھو گو رہا کر بن تو خفگان چھو تو محبت پہ بنا بانے سکا پدے بانے معذور ہے گنہگار ہے نہیں ای جرگا اکڑا سیدا رسول اللہ شی کا نا وہ تباہی جس تاد خلے نہ خوب دی تا جب تم معافیر کھولے دی معافیر آ گئے کہ وہ گول مغافیر نو مغافیر گل نباسل کے تو رو مچو رس راخ کل نو پاک گدین کے ببوئیں ہوں حضرت آپ سے کر رہا ہے اگے اور توے اگور تے چھ ماں کو مغافیر نہیں کھولے دی ہاں تم ردا چھ گبین میں سکلے دے دادا گی بوئیں دے خان بیا قسم نے نمس کم نو خدا لوی نور تمو آیا تب داؤ کہ زینب خبر نشی خبر نشی لیکن آگا لگے دن اخبل سہیلے ہوتے خو اخبل مرگر ہوتا حضرت عائشہ طے ہوئے خبر خورش ہو زینب تو رسید اللہ دا حکم رولے گا نبی تا چدا چمکا دلید خوشحال و دپارا واغی تے چتاسو دا نبی خبر مخورا ہوئے کہ اس راز کی نو لے خورے نبی پر ایک بکی یا ایو نبی علیہ تو حرم ما حل اللہ لک وین تحریم ماریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنم دا اللہ چاغل حکم دے ٹولا لدوام رحمان دے بندگان تے عظیم نامہ تام کری رحیم دے پخواسی تام کری نعمت دے اسلام وین مواقع تحریم دا ماریہ ماریہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دا دائے نزدیکہ تے چرتا ہے بی بی کا رکھو آپ خپشوا اگے تے چ دائے پما خیر دے حرام ہی خدا نور تمو آیا اللہ اے نبی ولے بزان ما نہ کہے ہاغا شے چ اللہ تعالی حلال کرے تحریم شرعی دلتا نو تحریم منعی من کہے بقسم کا تو طلب کے رضا دے بیبیاں نو پدی وانے گنانگار نے اللہ کو بخن کے میں ربان نے کہ قسم دے مات کا نہ خیر دے گنانگار نے ذکر اور سرہ غفور رحیم کے ہوئے قسم مات کا یقیناً مقرر کرے اللہ تاسو اللہ پران صد قسم استاسو تحلہ مانے کفارہ تخولے دے کفارہ اور کا حلال شیمو مانا کہا اللہ استاسو مالک دے اگر پویا حکمت نوالدیم ویز اثر نبی ہوئے لاباز ازواجی حدیث دا ظلمت تو حرم و وجہ خی ولی تحریم کرو کل چپٹا خبرو کرن کل چپٹو کرن نبی بازی بی بیانو سرے و خبران دراس خبر ہے اور سراؤ کرن فلما نبات بھی ہر کل چدے خبر ور کا پدے خبر سرب بلے لرام دے بلے تا خبر اور کچھ ماں تا خود رسول سلم دا سے ہوئے تھا واظر اللہ علیہ خبر کا اللہ دے نبی لرہ پدے ام بابا نے چکو رستا آل کو پلان کے بی بی خور کرے پیغمبر دا غیب و خبر نہ خو اظہر اللہ خدای خبر کر اظہر دا خضر او گفتا عرف بازو وارزان بازن ملامتیا اور کر بازی خبر او مخیوارو دا بازنان عرف ہم نے ملامت دیا نیکان کئی دا سے جسوک ملامت تک کئی پورے نہ ملامت تک کوئی خبر ہو تو تو کی نور بس کی دے تو یار دان باز فلما نباہا بھی مسلح دخکار کئی ہر کلے سے رسول دا خزا خبر کر پتے ماننے چکو رتا فلان کہتا آلوے لے فلان کہتا آلوے لے قالتا غیت تپوسو کا من امبا کا حاضر آگا کو تو نورانی رڈا لے نہ ہوگا برے لے نہ کنی اگے بدانے وے اگے بوے چتو غیب دان نہ نہ اگئی تو کو غیب دان نے نو چا دا خبر تال در کرے نے تالتا تو چا ہوئی اگے ز خبر کرے مغزاد چالی مخبیر دے مت اللہ وحی کرے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم کتاس اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں نستاس ہو تو توبے کا پارا سبب کریں جزا پر دب پلی توبہ دیکھم سبم اور حق لکما ولی فقط سغت قلوب حکما یقیناً مائل شو استاس زرنا مخالفت تا یو مانا دا خفا قول رسول تکا نور مخالفت نو زرنا مائل شو دی خفا قول رسول تا نکتوبہ تاصلہ حق دے چوبہ سے ان تتوبہ اللہ ندلی توبہ دا پارا سبب شترے ولی مالت قلوب حکما بما کرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماندار ان تتوبہ للائم کتا سو اللہ تتوبہ باس ہے توبم قبول رم ولی تاسو ادا کرے آگا پتا سو واجب رم فقط سغت قلوب حکما یقیناً تاسو زونا مائل شیری توبے تام تو توبہ باس ہے مقبول ادا ولی مالت قلوب حکما لت توبہ دیکھ دیکھ پیمان ہے اس لڑکے تو زونا توبے تمائل دی گا بیبیان دا نبی پا گناہ نک لکے دے و انتظار آلائیم اکتاسو دے اوبر سر ڈالے کوئے در پا خلاف کیم تا اندر پا رہی یری دل بازی کوئے دری جزا مقدر لا زر رو دالے کا لا زر روح دالے داغت ایس زر نور کیم دے ذکر ایچے منافقان چی خبر شکن اخیوے وہ سکور کے اوتا خلاف جوڑ شکا اللہ نے اس ذرہ نشترے ولی اللہ عدد مددگار دیم و جبریل و صالح المومنین جبریل و نیکان مومنانم دوستان دیم اور ملائک ہم پس ددین ہم مدد کی ذرہ سران دا اللہ مدد دے بلشان دا جبریل مدد دے بلشان جبریل وحی روڑی دا نیکان و مومنانو دا نور و ملائک و مدد دے بلشان مرگر تیاؤ سرہ کئی ملائک پاغمان نے رحمتنا غواڑی استغفار والا غواڑی وہ مطلب دار قدد خلاف کے سو قدری گی دے نبی تا سوک نقصان نشی رسولے عطا ربو ہو ان طلق کنا یبدلو ازواجا خیرا من کنا دا اللہ نے دا امید دے کہ طلاق اکڑی دے نبی دا بیبیانے اللہ بولا بدل کی ور کی نوری بی بیان نے غور ددینا غور استاسنا بور کی سنگ بھائی مسلمات آغ بتابی داری مسلمان نہیں بھائی مومنات پزل کے بیم یقینی پان تات ان تابے بھائی دخاون تو بھی تن کی بھائی عبادت ان کی بھائی روزہ دار بھائی سب سیبی یا سب بکری اللہ دب صفت اللہ لحاظ نہ اور گئی خدے مکنوں صفات لحاظ اور گئی غردا آیت دلیل دے پدے بان کہ زنگ دے نبی دے بی بیان نہ غور بی بیان نورے نوے دل تو کوئی کنا کتا سپری دین غور بول اور کی لیکن نبی دا پرے نہ ہو دے او ظاہر سو کنا ہوئی کہ غور تے وے او پرے نہ ہو دے پیغمبر تو جن پا خلاف دا خیر کے تیر قسم نہ نہ غور تین نوے نورے کا نوری بیبیان غور نوے نو ذکر طلاق نہ کرے ادا صفتوں نہ پانے بیبیان دا رسول کیوں کنا نو حاصل دے اپور داروت اے مومنانو اے بیبیانو دا نبی مخفا کوئے دد پتا سو حق دے وہ سو استاز پہ حق شتا اے ایمان والو بچ کو ازدانو پل کور والا دور نہ چ خشاک دای خلق دی گٹی نیم پائے اور بانے ملائک مقرر دی غلاظ سخت طبیعت والے دی شداد مضبوط دی طبیعت سخت دے طاقت دا وجود دیر دے نا فرمانی نفید اللہ نے دائے چاگا و تامر کری کئی آئے چی دی تسامر کی اور یقال للکفر دتا تقدیر دے وی لکی با کافرانو تا پا قیامت اے کافرانو بانی مکوینن تاسو ضرورن قبول نری یقینا جزا در کی داغی چھتا سو عملو نکوین نگر سڑی بانے حق دے چخل بیوی نے دور نہ بچ گئی مانے دین دے اور تبانی تبلیغ دے اور تکئی ادال موئی چیا لذنا من توبو الی اللہ توبہ نصوحا اے ایمان والو توبہ کو اللہ تعالیٰ تا توبہ خالص نسو ہوئی خالص اخلاص توبہ اخلاص پر توبہ کے پر تبھی ہوئی سلور شرط نہیں یو استغفار باللسان جب آباد توبہ باس استغفر اللہ بوائے بل اخلا بالابدان بدن بد گناہ نے جدا کہے اخلا درم ازمار بقے دتر کو لوگ بل جنان زر کے بتا ساتی شزبیاب نپو ازمار اتر کے لوگ بل جنان سلورم مہاجر تو سید خلان ناکار مرگوں نے تو خراب شی ہوئے کہنا ناکار مرگوں سر بیکار ٹوکا دے تو توبتن نصوحا ہوئی سال بن عبداللہ تو استری ویلی توب نسوا سے توبت علی سننا والجمعہ توبہ مرتب سنت تو توب نسوا ہوئی گا ولی لن المبتدی اللہ توبت لہ تفسیر قرطبی لکھی دب بیزتی خود توبہ نہیں شکن اپو عزت ثواب کار کو توبہ باسے ان امید دے شرف تا صبح در کی سا سنا بدے سا سو داخل بکی جنتون تا شبئی کی دانے دائے والیم پاور سین شرمند کی اللہ نبی لرم آئے کسان لڑا چی مان والے دی داغ مر گر تیا کے رانا دری با منڈے ہوئی دری مخے تام او بے مان موخی طرف ان تام حدید کے تیس ول چون کے داد دے باب آخری صورت تے نصور حدید مضامین واپس رہو بے مان ام کیوں مان ام کڑے ہو کتب ہم بے ایمان وائی بدا مومنان یار با منگلا پورا کے زمدان پورا اس آتے اصم ملنا پورا اس آتے بولے جد منافقان نور مرشے لے کر دی ذرا بخطرہ نو دی بوئی اتمم ہم تب خن کے یقین پارسی بان قدرت درین ایا نبی و جاہد الکفار والمنافقین دلی ربط دی صورت سرداؤں چار کل از نبی کور کے دا اختلاف پیدا شل لگ کافران خوشحال شول منافقان خوشحال شول سیرا خوش وان جو کور روان شد کور کی جگڑ پیدا شوا اللہ نبی تو یا نبی جگڑ اس نشتا جہاد کو دا کافران و منافقان و سرا سخت شپائی ائی خوشحال نشی چرتا زید آئی جانم دے بد زید ورت لو ان کے الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. دا سورت اختتام کے دادو قوانین پیش کی چدام دا زوجیت سر تعلق لری اگر چمک ثابت شوان چد خز پخاون حق سرے اور خاون پخذ بان حق رے لیکن کل چخذ از خاون نہ عقیدہ توحید کے خلاف تھی خاون دے مومن دے معاہد دے خز مشرک پتی سردا خزہ بچ کے دے نشی دے تو پیدا نشی رسول خاون دل مثال پیش کی دے امراد تنو ہو دے امراد تلو بیان کرے اللہ تعالی او مثل کافران لران کافران لذکر چھ کافر پدے خوشحالی چزب بشم اللہ اے کافر تو پدے نش بچ کے رے چستاد معاہد سرا سے تعلق در زوجیت مثال گرا د خزا دنو علیہ السلام و خزا دلوت علیہ السلام دادواڑے لاندے مانے پر نکال دو بندگانوں کے دبندگانو زمنا سے پورا نیکانو پیغمبران دائی بنکا کے دی خیانت کو دائی سر بدین کے خیانت بدین کے داخڑے چشر کے کا بل خیانت نے مراد خزے دا انبیاء علیہ السلام دا خیانت دا زنا نے پاکی وہ خیانت دا شرک اور دا کفر مراد دے اور خیانت دا اس دلیل پریوانی جغلائت کولا دا ظاہر کے بغیر جزستا مر کرے اور حقیقت کے دعوانہ مخالف ہے شرک کے کہو توحید نہ مانو پس دفن کر دے دواڑو ددی بھی بیانو نہ دال عذاب نہ سشیم او اے لشو بس داخل سے اور تصر دا داخلی دن کو نام اگر لارے اور تا خاندان والا سا فائدہ اور نکرہ گا پیغمبر ام نشی بچ کو لے گیا بل قانون دارے پہ او خدا دا خاننا مخالف دا پو کفر کے خان دے کافر و مشرک دے خدا مومن اگر آگے رکڑی پریدینا ندا تقرب قربت دے تس زرن نہ اور گئی بیان کرے لائے مثل مومنان دا پارا دا مثال مومنان دا مفید دے کہ وہ مومن کافر را گیر کرے دے دا سرے او تعلق دے پدی تعلق بانے دے مومن تا نقصان نہ رسی خزد فرعون و حضرت آسیہ بنت مزاحم مومن آ دی مان نہ اڑو فرعون کافروں دادت بوہر روایت پہ جو فرعون داسم لولا الٹا اور سلور میں خونے پہ والا پلازو بخبو مان اور دائیں نور تو مقام اکڑے وان الوی د جرن دے پلے والے پسینہ مانے یخو پنور کے آغا شہید اشوا ناغی سوے عقیدانی ویلی چیز دبا بس دا خبر پریدم نا ویل دبا مال جوڑ را کے پنی صحابانے کوٹا جنت کے خدای جنت کے لال زیرا کے اور بچ کی ماں دا فرعون دا عمل دا دنام عمل مانے دد دا کار دد دا شرک و کفر اور بچ کے ماں دد قوم ظالمان ناغا اللہ بچ کر کنا پری کے لیے لذین امن دا پارا ہے بل فیدم داد مومنان دا شجاعت دا پارا ہوں یہ مثال دے چھ معاہدہ سلطان تم واحد وے ہلا نہ سپیڑ ہو سکے نو گلے سے راش گرد امرا تفرون حال گورا سمر تکلیف پر آگے لیکن آگے دفرون دین نے قبول کرے دغ سے تشدید پارا بل پیش گئی مثال د مریم لوردہ عمران دارت مریم حال مگورے داغ آئے چھ بچ ساتل عورت پل احسنت فرجان مسیح سے رجال حکے حکموں گا فی من داغے پگریبان کے روح دفل طرف نام ایسات پیداش تصدیق کرو دے د کلمات درب پل درب د کلمات د توحید بیان میں کہوں داغد کتابوں ودا دتاب دارو دجنسن کانت میں نلقان تین ویلے میں نلقان تاطنا دا سے تابے والا کا سڑے جی نرچ سنگئی نران شان وزن نران کار کئی نہیں یا نر تم کار کوئی دن نران کا سورت ملک دے تو سورت تبارک مئی سورت مانعام ہوئی سورت منجیا اور تم ہوئی سورت مجادلہ مرتوئی، سورت واقعہ اور تموئی، اور سورت منع اور تموئی، دا ٹول پری کہ حدیث کرا لی دے پر سبب بانے انسان دا عذاب قبر نہ بچ کی اس پری نہ بلکہ چھ پری عقیدے حضر پر مطلب بانے پوئے جی. ددی جنا اتم باب شورو دے دولس بابو نا اتم باب پری کے بشپک سورت نہیں، سورہ ملک و قلم، الحاقہ مارج و نوح اور جن، سورہ جن پوری ودا مسئلہ چلی، مسئلہ بسی درد دا شرک فی البرکات دی سورت کے باخری دلائلی، سورہ قلم کے بپائے تشجیح پیش گئی، الحاقہ مارج کے با منکرین تو تخویفی، سورہ نوح اور جن کے بپرے نقلی دلائل پیش گئی، ربط درے مخ کی سرے ادارے مخ کی صورت کے حقوق د زوجیت بیان کرل خد خان دتوئی دخرے حقوق و میاد کہے گا حقوق اللہ، دوہم مخ کی ترغیب و اطاعت رسول تا دت ترغیب دے مسئلے د توحید تا، بریمدار مخ کی دور د جانم حال بیان کر چھپائے ملائک دی دیر سخت دی کلک دی دل تدائے حالت پنور ترقی سربائنی چداور پخپلم غصناک دے التوی ملائک غصناک دی دل توی اور پخپل غصکی مخ کے فرمائلو ملائک دری سختی بکی شداد دی دل توی سختی دان چار وقت ددن تپوس کی علم یاتکم نذیر علم یاتکم نذیر دال سورت دا تبارک برکت ورکون کے صرف اللہ ہے اول آیات کے بعد دعوی دے تو ارد دا شرف البرکات ذکا مخلوق کے علوے شرک داؤ اصول کے منہ بیان کرو دائی مال کے یا پولاد کے بٹی کے فصل کے شرط سے خیر راشی کا نہ ہوئی داب کے بابا برکت واجو دائے دوجن دام شکرانے اور کئی دائی یولسمے اور کئی دا سورت ہوئی برکات دے اللہ طرف نہ گڑے خیر دا اللہ طرف نہ گڑا دبل چا پری کسے اختیار دے برکت اصل کی ہوئی زیادت دا منافع ہوتا معنی زیادتی کون پدے ہو جب پار سورت کی چی تبرک مسئلہ ہی گنا ادب و منافع بانے بات سی دی سورت کم نے خلاصہ دا سورت دال چاول نہ دعوی پاغ دری آخری دلائل عامہ پیش گئی بیدہ الملک بل علی کل شئن قدیر بل الذی خلق الموت والحیات دیتا دلائل عامہ ہوئی پری کے پیوسیس کے تخصیص نشتا میں ہوئے بیاغے پسی دلائل خاصہ ات پیش گئی ات دلیل خاصہ خاصہ بھائی درے دلائل عامہ اور ات خاصہ ہے اول اس دلائل میں درے میات کی دلیل خاص خلق سب سماوات بیا پنجم آیات کے زین السماوات دنیا بمصابی بیا دیارلس آیات کے اسروا قولکم او اجہروا بہ بیا پنجلس آیات کے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا بیا نلس آیات کے ولم یر الا الطیر فوقم صافات بیا درشتم آیات کے قل هو الذي انشاكم يا سليل رشتم قل هو الذي زرعكم آخری درشم نے درشم آیات کے قل رأيتم ان اصبح معكم غورا فمن ياتيكم بماء معين دریا پرمینس کے تخویف اخروی پگم آیات کے پیش گئی وا وللذین کفروا دا مسئلہ چی نمانی اغیر پر عذاب دا جہنم دے خدائی سوال جواب ذکر کی بشارت ذکر کی دو لسم آیات کے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ بیا تخویف دنیوی دے پارس ول سے آد کے آمین تو من فی السما آمین تو من فی السما نہ منی ولی تو خدا نہ نہیں ارے گی کا عذاب دربان راولی نتیجر دلائل دو اجتماع آد دے افمن یمشی مکہ بن لاو جی احدا یو الٹر آن دے بل نے یو شان ولی گنے زجر دے پنج اجتماع آد کے اسلام کی زجر ویقولون متا ھذا الوعد دید لا تپوسن کی جذاب بکلے تخویف اخروی بیا اسلام کی ادبت طریقے تبلیغ قل قل سرمائن کی قل رائے تم ان اہلکنی اللہ قل هو الرحمن آمنا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فنم داغ اللہ چشان الویرے نشی برابر دے اور سریس رحمان دے برکات عام دی ٹول خلق و تان رحیم دے دوستان خاص کری پا برکات اخروی ہو تبارک الذی بیدہ الملک سورت کے دام صلو دے برکات دیر اور اسے رب جمیش پیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پیوائے عذاب ادن دفع کی حدیث رب جمیش پی پر خاص کر لیکن تخصیص دے عبادت تخصیص دے صورت تخصیص دے ذکر پخپل رائے سرا داخل بیدت شپول خاص کیا اس صورت دے والے پائے پر والے خاص کر رہے اور بیا پیغمبر کور کے نو دیب جماعت کے ہوئی اور محراب کے ہوئی برکت ورکون کے اللہ آئے اور ذل خوایا آدم مقتدیان تریدہ صورت کو بیان کا تھا مانے ہوتا ہو کا در پر انخطی جو استاد ہوں تو پارک لذیو ہے وطا ہے کینا نینے دتاویں اپمانا بیلتاویں تفسیر بیلتاکم برکات ورکون کے استاس پر مال کے اولاد کے استاس پر فصلوں پٹو کے ہر چیز کی یو اللہ دے بابا برکت نشیا چولے بزرگان نشیا چولے داولے زدہ چاہ غزات چداغ پلاس کے ٹول آباد شہید برکت باد شہی ماں کا سردا آغذات چپار سیز بان قادر دے نم برکتم قادر دے آغذات چ پیدا کرے مرگ جن پیدا کو لیشی برکاتم دے تو دلائل عامو مرگ جو نہیں سلے پیدا کری جستا سو امتحان کئی جکم یوں استا سو خیستا عمل والا رہیم مرگ موی پیدا شیر دا موجود دے سر دفع آدمی دے صحیح قول داو یو مانا دارا خلق الموت قدر الموت تقدیر اکڑے دا مرگ و دا جون تقدیر معدومات کم کی یا دل کتاب مطلب خلق الموتا مان خلقکم للموت تاسو پیدا کریے د مرگ د پارا د جون د پارا